بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد تكوكتك المرتبة الثانية مرتبة يبيلي أمباني الإيمان bado tupo kwenye al-iman. Nilizungumzia al-imanu billah, tukasema kumwamini Allah kuna mambo makuu manne, kadhalika wa malaikatihi, tukataja wa kutubihi, tukataja wa rusulihi na kuamini mitume wake. Hili ndilo la leo, kuamini mitume, al-imanu birrusul, kuamini mitume. Rusul ni wingi wa neno rasul. Rasul ni mtume, wingi rusul. Rusul mitume, na rasul maana yake ni mursal. Mursal aliyetumwa, mursal mjumbe aliyetumwa. Na hapa anakusudiwa ni yule aliyetumwa kwa lengo la kuwafikishia walimwengu sharia ya Allah tabaraka wa taala. Muradi wa mtume aliyetumwa hapa na mitume waliotumwa ni wale walioshushiwa wahi katika wanadamu, ni wale walioshushiwa wahi katika wanadamu walioteuliwa na Allah tabaraka wa taala, binadamu maalumu walioteuliwa na Allah tabaraka wa taala wakashushiwa wahi wa sharia na wakatakikana waufikishe wahi huo au sharia hiyo kwa walimwengu, waifikishe sharia hiyo na wahi huo kwa walimwengu. Wa mwanzo wao, yani wa mwanzo wa mitume, mtume wa mwanzo wao anaitwa Nuh, Nabiyullahi Nuh alayhi salam. Huyu ndiye wa mwanzo katika mitume wa Allah tabaraka wa taala. Na dalili juu ya kwamba huyu Nuhu ndiye mtume wa kwanza, aya ya 163 ya suratu An-Nisa. 163 ya suratu An-Nisa, anasemaje Mola? Anasema inna auhaina ilaika كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا حقيقة سيسي أوحينا إليك تمكوتر مشي وحي كما أوحينا إلى نوح كما تلكوتر مش وحي ونوح والنبيين من بعده na manabii waliokuja baada yake. Na imekuja katika sahihi al-Bukhari, imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu juu ya uombezi wa siku ya kiyama wa ahlul mahshar, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hiyo hadith kwamba watu siku ya kiyama watamfuata Adam alaihi salam ili akawaombee kwa Allah tabaraka wa taala kutokamana na kisimamo kirefu walichosimama kwenye uwanja wa kiyama. Watu watasimama kwenye uwanja wa kiyama kisimamo kirefu mpaka watachoka. jua litaletwa maili moja kutoka kule lilipo, ardhi itabadilishwa, haitokuwa ardhi hii kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard, siku ambayo itabadilishwa ardhi haitokuwa ardhi hii, wasamawatu kadhalika, mbingu nazo zitabadilishwa, hizi ambazo tunaziona zitapasuka pasuka, idha samaa inshaqqat, pindi pale mbingu zitakapopasuka pasuka na nyota zitakapopukutika na kudondoka, dhanujumu kadarat. Kwa hiyo Allah atazibadilisha hizi, na jua atalitoa kule liliko atalileta maili moja, majasho yatamiminika, watu wako ambao majasho yatakuwa yameziba miguu yao, yako ambayo yataziba magoti, yako ambayo yatafika kwenye viuno. Wa minhum man yuljimuhum iljama, yaljamuhum iljama, mengine yatawafika mpaka kwenye midomo yao na nyuso zao, kila mmoja kwa kadiri ya maasi yake na madhambi yake. Katika mazingira hayo magumu ambayo hakuna maji wala hakuna kadha, watu wa mahshar watamkimbilia Nabiyullah Adam, watamwambia Adam, wewe ndiye baba yetu, wewe ndiye baba yetu, katuombee kwa Allah aje awahukumu waja wake, wa peponi wajijue waende peponi, wa motoni waende motoni kwao, tuombee kwa Allah kutokana na ukali wa mahshar. Adam atatoa udhu alayhi salam, atasema mimi mwenyewe nilimkosea Mola wangu, aliniambia nisiukurubie ule mti, nikaukurubia ule mti, nikala katika yale matunda, Mola wangu leo hii ameghadhibika ghadhabu ambayo hajawahi kughadhibika kabla yake, na hata ghadhibika mfano wa ghadhabu hii baada yake. Nafsi, nafsi, nafsi, naichelea nafsi yangu, naichelea nafsi yangu, nendeni kwa Nuh, atawaambia idhahabu ila Nuhin, nendeni kwa Nuh, nendeni kwa Nuh. Maneno haya anasema nani? Baba yetu Adam alayhi salam. Iitu Nuhan, mwendeeni Nuh, awwalu rasulin ba'athahu Allah, ndiye mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah. Hii ni dalili kwamba mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah ni Nuh. Adam anasema iitu Nuhan awwalu rasulin, yani huwa awwalu rasulin ba'athahu Allah, aliyetumwa na Allah. Hadithi kwenye Bukhari nambari 1476. Kadhalika wa mwisho wao ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lazima uamini hivyo, wa kwanza Nuh, wa mwisho wao ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika suratul Ahzab aya ya 40. Suratul Ahzab aya ya 40, anasemaje Mola? Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, hakuwa Muhammadi ni baba wa yeyote katika watoto wenu, hakuwa Muhammadi ni baba wa yeyote katika watoto wenu, lakini ni mtume wa Allah na ni mwisho wa manabii wa khataman nabiyyin. Kadhalika katika kuamini kwetu, kuamini mitume ni kuamini kwamba hakuna umma, hakuna umma isipokuwa umepitiwa na mtume. Katika imani ya kuamini mitume wa rusulihi ni kuamini kwamba hakuna umma katika al-umam, yani katika nyumati zilizotangulia, isipokuwa alipita kwao mtume, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, anasema walaqad ba'athna في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Kwa hakika tumetuma katika kila umma, tumetuma mtume ani'budullah, awaambie mtume huyo watu wake muabuduni Allah. Walaqad ba'athna, na kwa hakika tumetuma, fi kulli ummatin rasula, katika kila umma tumetuma mtume. Asemeje huyo? Awaambie watu wake u'budullah, muabuduni Allah, wajitanibu taghut, jiepusheni na taghut. Ni aya katika suratu Nahli 36, suratu Nahli. Tayib, hiyo ni aya kwamba kila umma umepitiwa na mtume. Walaqad ba'athna, na kwa hakika tumetuma, fi kulli ummatin rasula, katika kila umma mtume, ani'budu Allah, awaambie watu wake muabuduni Allah, wajitanibu taghut, na mjiepushe na taghut. Na aya katika suratu Fatir, aya 24 ya suratu Fatir, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in min ummatin, na hakuna umma wowote. Wa in min ummatin, ay ma min ummatin, hakuna umma wowote katika al-umam al-madhiya, katika nyumati zilizopita, wal-qurun al-khaliya, na karne zilizotangulia, illa khala fiha nadhir, isipokuwa alipita katika umma huo nadhir, muonyaji, ambaye ni mtume. Illa khala fiha, isipokuwa alipita katika umma huo nadhir, muonyaji, ambaye ni mtume, awasimamishie hoja za Allah subhanahu wa ta'ala. Fatir, aya 24. Na kadhalik, katika kuamini mitume, imani yetu ya kuamini mitume ni kuamini kwamba wao ni basharun, ni wanadamu, makhlukuna, wameumbwa. Wao ni wanadamu, wameumbwa, hawahusiani na chochote katika rububia, wala hawahusiani na chochote katika al-uluhiyya. Hawana sehemu ya uumbaji kwamba wameumba, hawana sehemu ya umiliki kwamba wanamiliki sehemu ya dunia, hawana uwezo wa kutasarrafu na kugeuza hali, hawana uwezo huo. Wakaleta jua, wakaleta mvua, wakaleta joto, wakaliondosha, wakaleta kipupwe, hawana uwezo huo. Wao ni bashar, makhlukuna, wameumbwa, hawamiliki chochote katika rububia, wala hawamiliki chochote katika uluhia. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anamzungumzia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na yeye ndiye sayyidul mursalin, bwana wa mitume wote. Kwa hiyo Allah anamzungumzia huyu bwana wa mitume wote, mtukufu wao kwa jaha na nafasi mbele ya Allah. Kuhusu huyu mwenye nafasi hii, Allah anasema katika Qur'an, katika suratu al-Jinn, kabla ya suratu al-Jinn, katika suratu al-A'raf, katika suratu al-A'raf, aya 188. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. 188 الأعراف. قل لا أملك لنفسي نفعا, سيما محمد, وأنبيه, لا أملك لنفسي, Si imiliki nafsi yangu nafaa lenye manufaa, wala dharra wala lenye madhara. Sina uwezo wa kuiletea nafsi yangu manufaa wala kuikinga na madhara. Sina uwezo huo. Nani huyo? Sayyidul Mursalin ameambiwa na Allah atangaze aliseme hili. Sayyidul Mursalin, bwana wa mitume wote, sikwambii mitume wengine waliobakia ambao kwa daraja wako chini yake alayhi salatu wasallam. Huyu ambaye ni Sayyidul Mursalin anaambiwa na Allah aseme katika suratul A'raf aya 188, la amliku li nafsi, siimiliki nafsi yangu naf'an wala dharra, silenye manufaa wala silenye madhara. Kwa nini? Kwa kuwa mimi ni fakiri, ninaendeshwa, hakuna khairi itakayonijia ila itatoka kwa Allah, na wala hakuna wa kunizuilia na shari ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, kwa maana wala sijui mimi ilmu isipokuwa aliyonifundisha Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau ningelikuwa ninajua ilmu al-ghaibu, yale yaliyofichikana, lastakthartu min al-khair, basi ningelikithirisha kuyafanya ya khair. Lastakthartu min al-khair, ningekithirisha kuyafanya ya khairi, na wala nisingelipatwa na ubaya wowote. Kwa nini? Najua ghaibu. Kwa hiyo kama kuna jambo la ubaya liko mbele yangu nitalikwepa. Lakini mtume huyu huyu kuonesha kwamba hafahamu ghaibu, alipigwa jiwe, alipigwa mawe kule Taifu na kina Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal, alimpiga mawe Taif. Mtume huyu huyu alibanwa shingo yake na makafiri wa Makka akataka kumnyonga, mpaka kaja Abubakari anamtetea, anasema mwacheni, taktuluna rajulan yaqula rabbi Allah, mtaka kumuua mtu aliyesema mola wangu ni Allah, mwacheni. Mtume huyu huyu almuhim hafahamu ghaibu ila ile chache iliyofunuliwa na Allah, aya 188 ya suratul A'raf. Kwa hiyo mitume hawa hawana chochote, hawamiliki madhara wala hawamiliki manfaa, hawamiliki rububia wala hawana sehemu katika uluhia. Wao ni bashar, viumbe makhlukun, wameumbwa bashar, watu maulidi wanasema bashar la kal bashar, ni mtu lakini sio kama mtu. Bashar la kal bashar wa nuran ghayyara al afkar, ni mtu lakini sio kama watu, na ni nuru aliyebadilisha fikra za watu. Sisi tunasema bashar kama alivyosema Allah kwenye Qur'an, lakini anateremshiwa wahi. Kadhalika katika imani ya kuamini mitume ni kuamini kwamba mitume hawa wanapatwa na yale yanayowapata wanadamu wengine, wanapatwa na yale yanayowapata wanadamu wengine, min almaradhi walmaut, kama vile maradhi yani kuugua na kufa, wanaugua hawa na wanakufa. Ameugua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wameugua waliotangulia katika ndugu zake, Nabiullah Ayub ameugua kwa kitambo kirefu alayhi salam, akawa na subra. Almuhim kwamba hawa mitume, talhaquhum khasaisul bashariya, kama vile almarad maradhi, walmaut na umaut, kadhalika na hitajio la kula chakula, wanapatwa na njaa hawa. Tunaamini hivyo kwamba hawa ni bashar, wanapatwa na yale wanawapata bashar. Rashidi, kadhalika wanahitajia chakula, wanahitajia vinywaji, wanahitajia vinywaji, wanapatwa na kiu, na mfano wa kama hayo. Ndio maana makafiri wa Makka makafiri wa Makka walipotaka kumtia dosari bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika suratu Al-Furqan, wakasema mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun mali hadha ar-rasul. Aya 6 aya 7 suratul furqan. Ana nini mtume huyu? Yani mtume huyu yukoje jamani? Mbona ni kituko huyu? Ya'kulu at-ta'ama, mtume gani huyu anakula chakula? Wayamshi fil aswaq, mtume gani huyu anakwenda masokoni? Kuna kuangalia ngogwe, kuna kuangalia nyanya, kuna kuangalia kadha. Laula unzila ilayhi malak, uzuri ulioje lau angeliteremshwa pamoja naye malaika akawa ni muonyaji pamoja naye. Kwa hiyo na dalili kwamba hao walikuwa wakila, ni dalili kwamba hao walikuwa wakinywa. Alayhimussalam, kwa maana wanapatwa na ile hali inayowapata wengine katika wanadamu, katika viumbe, katika watu. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala kulithibitisha hilo kwamba hawa hupatwa na yale yanayowapata wanadamu, alipokuwa akimzungumzia Nabiullahi Ibrahim alayhi salam, akasema katika suratu Ash-Shu'ara aya 79 aya 81, anasemaje? Anasema Nabiullahi Ibrahim, wa huwa alladhi huwa yut'imuni wa yasqin, mola wangu ni yule ambaye yut'imuni, ananilisha chakula mimi, wa yasqin, na ananinywesha, wa idha maridtu, na ninapougua, wa idha maridtu, na ninapougua, fahuwa yasqin, yeye ndi fahuwa yashfin, yeye ndiye anayeniponya. Hii ni dalili kwamba alikuwa anakula na alikuwa anakunywa na alikuwa anaugua na anaponywa na Allah tabaraka wa taala. Walladhi yumituni, na yule ambaye ananifisha mimi, thumma yuhyini, kisha atanifufua. Hii ni dalili kwamba haya yanawapata watu wa kawaida na pia yanawapata mitume wa Allah. Hii ni dalili kwamba katika imani yetu ya kuamini mitume ni kuamini kwamba wao ni bashar, ni wanadamu, ni watu, wanapatwa na yale yanayowapata watu. Miongoni mwa hayo kadhalika, wanasahau, lakini hawasahau katika kufikisha risala. Usahaulifu wao haupo katika kufikisha risala. Mfano imekuja katika hadithi aliyotaja alimamu al-Bukhari kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud, anathibitisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye humpata yale yanayowapata wanadamu, kama vile kusahau. Innama ana basharun mithlukum, hakika si vinginevyo, mimi ni mtu kama nyinyi. Ansa kama tansauna, ninasahau kama mnavyosahau. Fa idha nasitu, ikitokea nimesahau, fadhakiruni, basi nikumbusheni. Tumesema hasahau anapofikisha risala, pale anapotumwa na Allah afikishe sharia, kwamba hicho anafikisha alafu mara kasahau. Hasahau hivyo, anasahau katika kuyafanyia kazi baada ya kuwa tayari alishabainisha. Mfano alisahau katika swala alayhi salatu wassalam, akaiswali al-asr rak'a mbili, akatoa salamu, sahaba wakaogopa kumzungumzisha, na waliokuwepo kwenye swala ile, aliyekuwepo sahaba anaitwa Ghuriyadain, mwenye mikono mirefu miwili, akamwambia, akamuuliza Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana sita am kusurat as-sala, umesahau au swala imepunguzwa leo, yani mbona hivyo? Akasema lam ansa wa lam tuksar, sikusahau wala swala haijapunguzwa. Akasema bal nasit, bali umesahau ya Rasulullah. Na waliokuwepo pale yuko Abu Bakar Siddiq na Umar al-Faruq radiyallahu anhum, wote hawa mpokezi wa hadithi anasema fahaba ayukallimahu, wakaogopa kumwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka alipowauliza akama yaqulu dhul yadain, hali ilivyo ni kama anavyosema dhulia daini, wakasema ndio ya Rasulullah. Akasimama akaswali raka mbili, akatoa salamu, kisha akasujudu sajdatu sahu, kisha akatoa salamu katika aliyosema, mimi ni mtu kama nyinyi, ansa kama tasawun, kama tansawun, fa idha nasitu fadhakiruni, alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kwenye imani yetu ya kuamini mitume tunayaamini pia haya, tofauti na maimamu wa kishia wale 12. Maimamu wa shia wale 12 hawasahau kabisa. Ah, wameandika mlango kwenye usulul kafi cha imamu wao anaitwa al-Imamu al-Kulaini kwamba al-a'imma la yansauna, au kama kala maimamu hawasahau, maimamu 12 wa kishia hawasahau. Kama hawasahau, hao ni bora kuliko bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini mtume Muhammad anasahau na imamu wao 12 hawasahau? Tayib, katika kuamini mitume kuna mambo makuu manne. Mbali na haya tuliyosema, kuna mambo makuu manne kwenye imani yetu ya kuamini mitume. La kwanza, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah, ni kuamini kwamba risala walizokuja nazo ni haki na zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni la kwanza. Ukiulizwa taja jambo katika mambo ya kuamini mitume, nasema al-imanu bi anna risalatahum haqqun, ni kuamini kwamba risala yao ni haki na imetoka kwa Allah. Risala walizokuja nazo ni haki na zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana atakayeikana risala ya mmoja wao, atakayeikana risala ya mmoja wao, ujumbe wa mmoja wao, basi kwanza anahesabika amewakana wote. Atakayemkana mmoja katika mitume amewakana wote, kama ilivyokuja katika suratu Shuara aya 105, Allah anasema kadhabat qaumu nuhi al-mursalin. Suratu Shuara aya 105, Allah anasema kadhabat qaumu nuhi al-mursalin, watu wa Nuhu, watu wa Nuhu wamewakadhibisha mitume. Allah akawajalia watu wa Nuhu ni kwamba wamewakadhibisha mitume wote, muda wa kuwa walipomkana Nuhu, basi Allah amehesabu na amehukumu kwamba wamekana mitume wote, hawakutumiwa watu wa Nuhu zaidi ya Nuhu alayhi salam. Kwa maana watu wa Nuhu hawakutumiwa Nuhu, alafu wakatumiwa Ibrahim wakati huo huo, wakatumiwa Ibrahim Ismail, wakatumiwa Eliasa na Elias, walitumiwa Nuhu peke yake. Pale walipomkana Nuhu, Allah kahukumu kwamba hawa wamewakana mitume. Kwa lazima uamini kwamba risala zao ni haki na zimetoka kwa Allah, na kwamba atakemkana mmoja katika wao kwa risala yake aliyokuja nayo, basi amewakana wote. Ushahidi kadhabat qaumu Nuhi al-mursalin, la kwanza hilo. La pili katika kuamini mitume ni kuamini biman alimna ismahu, kuamini yule tuliyemjua kwa jina lake, tukaamini kwamba kuna nabii anaitwa Muhammad, tukawa tunaamini kwamba kuna nabii anaitwa Ibrahim, tunaamini kwamba kuna nabii anaitwa Musa, tunaamini kwamba kuna nabii anaitwa Isa, tunaamini kwamba kuna nabii anaitwa Nuh. Mfano tu, hawa ni watano ambao wanaitwa ulul azmi, mitume ulul azmi, wenye azima kubwa katika subra, wana azima kubwa katika subra. Bali ya mfano mmoja tu wa Nabiullah Ibrahim ambaye ni katika ulul azmi, wenye azima ya hali ya juu katika kukabiliana na shida. Alipowalingania watu wake tauhid, jazaa yake ilikuwa nini? Jazaa ya Nuh na malipo kutoka kwa watu wake ni kuomba watu waje na kuni, kwa zikakusanywa kuni, wengine wamesema ndani ya siku 40 zinakusanywa kuni za mji, zikawashwa moto. Achukuliwa Ibrahimu wakatupwa, hakukimbia wala hakusema basi jamani mimi nimerudi kwenye mila yenu. Alikuwa yuko tayari kutilia mbali, lakini kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya tauhid ya achomwe. azma kubwa kiasi gani hii? Ah, ndogo kubwa? Azma ndogo kubwa? Kubwa. Kwa hiyo katika ulul azmi huyu Nuh, nani Ibrahim alayhi salam. Akatupwa katika moto. Allah akasema kuombea moto, kulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, ewe moto, kuni barda, kuwa baridi, wa salaman, na uwe na amani. Kwa sababu lau ingekuwa baridi tu pia ingemdhuru Ibrahim. Allah akasema wa salaman, kuwa amani na utaratibu wa Ibrahim. Naam, kadhalika mfano mwingine wanaotaja juu ya azma aliyokuwa nayo, kwamba alipata mtoto uzeeni, Nabii Ibrahim, mtoto uzeeni kabisa. Na bado baada ya kumpata ule mtoto uzeeni, Allah akamletea ndoto kwamba atakiwa mchinje mwanawe. Na ndoto za manabii ni wahi kutoka kwa Allah. Kwa Allah anampima mja wake kwamba mtoto amepata katika mazingira ya utu uzimani, lakini bado tunamwambia amchinje, tunamwangalia atafanyaje hapa Ibrahim. Akamwambia mwanawe, bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Ewe mwanangu, nimeona mimi kwenye ndoto kwamba nakuchinja, hebu tazama unaonaje wewe. Akasema yule mtoto, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Almuhim, akamlaza akashika kisu, kweli ataka kumchinja. Allah akaona kwamba huyu mja wake mashallah, akasema wafadainahu bidhibhin adhim, tukamwita wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, ewe Ibrahim, hakika umesadikisha ndoto. Tukampa fidia, tukamletea kondoo kutoka peponi akamchinja, badala ya kumchinja mwanawe Ismail. Haya yote yanaonesha kwamba hawa watano ni katika ulul azmi min ar-rusul, na huyu ni Ibrahim na huyu ni mfano wake, na kuna wengine wana mifano yao. Kwa hiyo katika kuamini mitume, la pili ni kuamini majina ya wale tunaowajua kwa majina yao, la tatu kwa haraka haraka kusadikisha habari katika habari zao zilizosihi, kusadikisha habari zao zilizosihi. Kwa yale yaliyotokea kwao tunasadikisha kwamba naam, haya yametokea, tunaamini hivyo. Tunaamini kwamba Ibrahimu alitaka kuchomwa, tuliamini kwamba mathalan Nuh aliangamizwa mtoto wake, na mfano wa habari kama hizo. La nne na la mwisho, al-amalu bi shari'ati man ursila ilaina, ni kuzifanyia kazi sharia za wale waliotumwa kwetu. Katika kuamini mitume ni kuzifanyia kazi sharia za wale waliotumwa kwetu. Katika hao sisi tumetumiwa Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo haitimii imani ya kuamini mitume kama hatuzifanyii kazi sharia walizokuja nazo. Kwa hiyo la mwisho na la nne ni kufanyia kazi sharia walizokuja nazo alayhi msalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.